3 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 2 grudnia, minęła 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Premier zachęca do szczepień przeciw COVID-19. Wczoraj mieliśmy rekordową liczbę zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa. Kolejnych ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowały służby. W serwisie także o przesłuchaniu w amerykańskim Senacie Marka Brzezińskiego, nominowanego na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pandemia w Polsce nie zwalnia. Ostatniej doby wykryto ponad 29 tysięcy nowych zakażeń. To najwięcej w czwartej fali. Zmarła też rekordowa liczba chorych z koronawirusem, aż 570. Ponad 21 300 osób z COVID-19 jest leczonych w szpitalach. Przeciw koronawirusowi zaszczepiło się w pełni ponad 20 400 000 Polaków. O szczepienie się apeluje premier Mateusz Morawiecki. Sam przyjął wczoraj trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wszyscy Państwo, którzy jeszcze nie przyjęliście pierwszej dawki, bądź którzy możecie przyjąć trzecią dawkę, żebyście jak najszybciej to zrobili. Zabezpieczmy się przed koronawirusem tak dobrze, jak współczesna medycyna, współczesna nauka dzisiaj pozwala. 13 grudnia ruszą w Polsce szczepienia dzieci między 5 a 11 rokiem życia. Do szkół trafi list od ministrów zdrowia oraz edukacji dotyczący szczepień dzieci. A potem przez dyrektorów szkół liczymy, że zostanie rozesłany w ramach dziennika elektronicznego do wszystkich rodziców. W tym liście jest dosyć jasno wskazane, co dają nam szczepienia. Jest dosyć jasno pokazane, ile dzieci w tej chwili choruje na COVID, jak często niestety mamy do czynienia z hospitalizacją w ciężkim przebiegu COVID-u u dzieci i jak skuteczne i bezpieczne są szczepionki. O czym mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz? O ponad 100 kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej informują nasze służby. Do prób masowego forsowania granicy doszło m.in. na odcinku ochranianym przez placówkę straży w Mielniku. Od wczoraj nie obowiązuje już stan wyjątkowy. Na mocy ustawy o ochronie granicy wprowadzono natomiast na 3 miesiące zakaz przebywania na tym terenie. Dziennikarze będą mogli pracować i przemieszczać się w pasie przygranicznym z Białorusią jedynie pod opieką Straży Granicznej, wyjaśnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. W TVP Info mówił, że przedstawiciele mediów będą poruszać się tylko w grupach, które w sposób zorganizowany, pod kontrolą i opieką funkcjonariuszy Straży Granicznej i Wojska Polskiego będą mogły na ten teren wjechać. Nie może być mowy o takim spontanicznym wejściu na ten teren, jak chciałyby niektóre media czy środowiska aktywistyczne, bo jest to po prostu bardzo niebezpieczne. Ta sytuacja każdego dnia przynosi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie mediów, ale pod opieką ochraniających i zapewniających im bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zgodnie z nowymi przepisami za organizację wizy mediów na granicy z Białorusią odpowiada Straż Graniczna. Warunkiem uczestnictwa jest odbycie szkolenia organizowanego bezpośrednio przed rozpoczęciem wizyty. Aktualna sytuacja polityczna i sprawa pandemii były głównymi tematami spotkania Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Jednym z wątków były kontrowersje wokół wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że wszystkie informacje są sprawdzane. Sprawa będzie wyjaśniona i będą wyciągnięte wnioski. Według medialnych doniesień Łukasz Mejza miał organizować medyczne wyjazdy na nowatorskie terapie dla ciężko chorych pacjentów, za organizację których miał brać duże sumy pieniędzy. Nominowany na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński powiedział podczas przesłuchań w Senacie, że będzie działał na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z Polską oraz rozwijania inicjatywy Trójmorza. Zapowiedział także, że będzie uważnie przyglądał się kwestii wolności mediów w Polsce. Mark Brzeziński oświadczył, że dobrze zna Polskę i przypomniał swego zmarłego ojca Zbigniewa Brzezińskiego. W naszej rodzinie słowa "niech żyje Polska", "jeszcze Polska nie zginęła" miały swoje znaczenie. Wspólne wartości i gotowość ich obrony, mówił. Brzeziński nazwał Polskę lojalnym sojusznikiem i zapowiedział, że będzie działać na rzecz wzmocnienia współpracy wojskowej i ekonomicznej w regionie poprzez inicjatywę Trójmorza, a także działa wspólnie z polskimi władzami na rzecz Ukrainy oraz demokratycznych aspiracji narodu białoruskiego. Podczas przesłuchań senatorowie deklarowali jednoznaczne poparcie dla bezpieczeństwa Polski. W pytaniach kilkakrotnie powracał jednak sprawa demokracji oraz wolności mediów w Polsce, m.in. w kontekście koncesji dla TVN i TVN24. Wolność mediów jest fundamentem demokracji, odpowiedział Brzeziński i dodał, że USA uważnie śledzą kwestię proponowanej ustawy o własności mediów w Polsce. Powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi prezydenta Dudy zawetowania jakiejkolwiek ustawy zagrażającej wolności mediów. Z Senatu USA Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w centralnym pasie Polski. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Wysoko w Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pomorzu, około 4-5 w centrum, do 8 miejscami na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich umiarkowany i dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapomniałem powiedzieć, dzisiaj także Dzień Placka. Ciekaw jestem, w której państwo są drużynie, czy przygotowujących, czy pożeraczy. 22-7 trójek, Piotr Firan, zapraszamy do 8.45. Well, how's your view of things today? Got young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives in control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. I masz, babo, placek, można powiedzieć, ale i zadać pytanie. Wandalizm czy sztuka? Od wielu lat trwa spór pomiędzy tak zwanymi graficiarzami, a zwykłymi mieszkańcami miast o to, co pojawia się na naszych elewacjach. Jedni twierdzą, że to sztuka i wyrażanie siebie, drudzy, że to niszczenie mienia. Do sporu włączył się Instytut Dziedzictwa Kulturowego, który chce walczyć z niszczeniem zabytków. A co o pomalowanych sprayem ścianach myślą obywatele, sprawdziła Martyna Masztalerz. Przepraszam pana bardzo. Stoimy przy takiej obsprejowanej elewacji. Chciałam zapytać, czy to jest sztuka, czy wandalizm? Sztuka. Dla mnie sztuka. Trudno powiedzieć. Na pewno człowiek, który to tworzył, coś przekazał od siebie i mi się wydaje, że to go uwolniło. A jednak chodzi o to, żeby się człowiek uwolnił w tej sztuce, prawda? Wandalizm. Absolutnie. Tak? Jestem przeciwny temu. To powinno być karane, powinno być absolutnie niedopuszczalna sprawa. Bartosz Skalowski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Kampania społeczna Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytki Twoje Dziedzictwo nie pozwól niszczyć, reaguj. Chodzi o zwrócenie uwagę na różnego rodzaju działania, które skutkują niszczeniem zabytków, które to działania są działaniami przestępczymi. Chcielibyśmy aktywizować nasze społeczeństwo, żeby w sytuacji, kiedy ktoś jest świadkiem właśnie takich działań przestępczych, właściwie reagował. W wielu przypadkach wystarczy po prostu poinformować czy zwrócić uwagę osobom, które się niewłaściwie zachowują. No, w innych przypadkach należy powiadomić policję. Może akurat ktoś się chciał artystycznie wyżyć. No dobrze, dobrze, to niech sobie wyżywa na własnym obiekcie, niech ma jakieś miejsca przeznaczone pod to, ponoszą ludzie koszty, no i po prostu to razi. To nic innego, tylko razi. Waldemar Domański, pogromcy Buzzgrove. Oczywisty wandalizm jest najczęściej też naruszenie prywatnej własności i to, że ludzie mówią, że pcha ich do tego sztuka, mają taką potrzebę, to niech sobie wymalują na własnym płaszczu na przykład coś ciekawego albo własnym mieszkaniu, bo ta ich działalność, która czasami mieni się być sztuką, no powinna się odbywać na zasadach no jakieś jednak poszanowania własności. Jeżeli to jest kogoś elewacja, to on ją utrzymuje, on ją potem musi remontować i ponosić koszty. To jest właściwie coś w rodzaju wyłudzania pieniędzy od ludzi. Dobrze było, gdyby tego człowieka można było zidentyfikować i kazać mu na własny koszt odmalować tę elewację. Podążyłam za odgłosem farby w sprayu i trafiłam na graficiarza, który zgodził się ze mną anonimowo porozmawiać. Powiedział mi, że malowanie sprayem ścian to forma wyrażania siebie. To wyrażanie siebie to dla niektórych jest wyrażanie siebie, a dla innych wandalizm. Uważasz siebie za wandala? Nie uważam siebie za wandala. Jest to jakaś ekspresja naturalna ludzka i wszystkie miasta duże Europy są pomalowane, pokryte graffiti, street artem, szeroko pojętą sztuką. Czyste, szare ściany wcale nie są lepsze niż pomalowane ściany. To jest jakiś polski wymysł. Wystarczy się wybrać gdziekolwiek do jakiegoś wielkiego miasta w Europie, do Berlina, do Lizbony, do Barcelony, po prostu każdego większego miasta, do Paryża. Wszystkie miasta są całe w sztuce na ulicy. Czy obrażanie drużyny przeciwnej jest też sztuką? O, dobre pytanie. Myślę, że jeśli za coś można by się tu brać, to za wulgarne teksty na ścianach, plus można by dawać więcej przestrzeni młodym ludziom, legalnej przestrzeni na wyrażanie siebie. Jakby ta możliwość tak zwanej wolności wyrażania siebie bez skrępowania, ona nie zginie i czy ktoś będzie się za to brał, czy nie, to nic nie zmieni moim zdaniem. Pieniądze pójdą tylko w błoto. A państwo co sądzą o tym zjawisku? Czekamy na opinię 2, 2 i 7 3. Swoją drogą zastanawiam się, czy wśród samych ulicznych artystów, jak chcą się określać ci ludzie, panuje pełna zgoda co do tego, co tą sztuką jest, a co nią nie jest. Można by się zgodzić, że część z tych malunków to piękne obrazy, ale już tak zwane tagi, czyli wszechobecne podpisy, często w ogóle nieczytelne, to już coś, co mam wrażenie dla większości z nas jest szpetne. No chyba, że państwo mają inne zdanie, ale też pytanie, kto zapłaci za zamalowane elewacje i za zniszczone budynki. Nasz numer do państwa dyspozycji także w tej sprawie 22 i 7 trójek, 14 minut po godzinie 7. ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Tych ranków jak febra, u okiętych jak żebrak, siedziałem za drzewem nieraz. Gwiazd spadających, pijanych gwiazd na stos, nocą, gdy będę umierał. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, jak ciebie na śmierci zakrętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. Wspominałem o plackach. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo przyjemny dzień, zwłaszcza dla tych, którzy lubią bardzo pałaszować. Pytałem Państwa o ulubione placki. Ja mam też swoje ulubione. Placki ziemniaczane, ale nie te polskie. One też są bardzo dobre. Te angielskie, brytyjskie, czy też w ogóle z kultury anglosaskiej. Robi się trochę inaczej od tych naszych placków, a mianowicie trzeba najpierw zetrzeć na tarce ziemniak, na takie wiórki i porządnie odsączyć. Potem połączyć z jajkiem, solą, pieprzem, no i dodać jeszcze, zdaje się, trochę mąki i usmażyć na chrupko. Efekt jest taki. A 22,7 w sprawie porannego menu, a te placki, o których wspominałem, bardzo często są serwowane podczas angielskiego śniadania, które, no proszę Państwa, no jak można go nie lubić?

A zaczynamy od najnowszych danych pandemicznych. Minionej doby w Polsce potwierdzono 27 356 przypadków koronawirusa. Poinformował o tym kilkanaście minut temu w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że zmarło 502 chorych. 13 grudnia ruszą w Polsce szczepienia dzieci między 5 a 11 rokiem życia. Do szkół trafi list od ministrów zdrowia oraz edukacji w tej sprawie. Do tej pory przeciw koronawirusowi zaszczepiło się w pełni ponad 20 400 000 Polaków. O ponad 100 kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej informują służby. Do prób masowego forsowania granicy doszło m.in. na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku. Od wczoraj nie obowiązuje już stan wyjątkowy w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego. Wprowadzono natomiast na 3 miesiące zakaz przebywania na tym terenie. Na mocy ustawy o ochronie granicy dziennikarze będą mogli pracować i przemieszczać się w pasie granicznym jedynie pod opieką Straży Granicznej. Trójka. Program trzeci. 27 minut pozostało do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Dziś na polskich drogach pojawią się nowe znaki informujące kierowców o najbliższych ładowarkach pojazdów elektrycznych. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w kraju funkcjonuje około 2000 punktów ładowania elektryków. Ponad 76 milionów złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę Eurocash za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Dostawcy produktów rolnych i spożywczych do sklepów należących do tej spółki musieli ponosić wiele dodatkowych i nieuzasadnionych opłat, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tych opłat było obniżenie przez Eurocash wynagrodzenia należnego kontrahentom spółki. Prawie 50 milionów euro ze środków unijnych zasili inwestycje transportowe w naszym kraju. Wśród projektów, które zostaną dofinansowane, znalazły się m.in. budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, budowa sieci dojazdów do portu morskiego w Gdyni i modernizacja linii kolejowych. Po raz pierwszy od dawna zaczyna rosnąć oprocentowanie depozytów w bankach. 6 banków poprawiło w ostatnim miesiącu swoją ofertę, mówi Bartosz Turek, analityk HRE Investments. I choć nie można nazwać tych ruchów nadmiernie dynamicznymi, to jedno jest pewne. Banki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Z drugiej strony wciąż najlepsze lokaty, które można dziś założyć w bankach, pozwalają zarobić 2-3% w skali roku. Problem w tym, że są to oferty szczególnie limitowane dla nowych klientów, na mniejsze kwoty czy krótki okres. Dolar kosztuje 4 złote i 8 groszy, euro 4,62, frank szwajcarski 4,43, kurs funta brytyjskiego to 5 złotych i 42 grosze, a kolejne wiadomości gospodarcze w Trójce o 13.45. Czwartek pogodny, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem wystąpią na północy Polski. Tam też silny wiatr. Temperatura od 1 stopnia w Suwałkach, 3 stopnie w Bydgoszczy, Koszalinie i Poznaniu, 4 w Warszawie. Najcieplej dzisiaj w Rzeszowie. Tutaj 7 stopni, a ciśnienie w Warszawie wynosi 991 hektopaskali i rośnie. Trójka. Program trzeci. Dwie grupy przygotowujących placki, to trzeba się wykazywać cierpliwością i to dużą, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z grupą łasuchów. No i ta druga strona, czyli także osoby pochłaniające placki w dniu placka. Pytamy m.in. o to, do której państwo grupy należą. No i słuchacz. Czy pan prowadzący mógłby usmażyć te placki, które przed chwilą tak reklamował ziemniaczane? Przynajmniej gdzieś mógłby to zademonstrować, bo ja też uwielbiam takie rzeczy. W studiu nie mamy odpowiednich narzędzi, nawet gdyby były, to myślę, że straż radiowa nie byłaby zadowolona, ale na pewno to dzisiaj zrobię. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the moon, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. W Tatrach i Karkonoszach już zima, proszę państwa. Przez śnieg warunki na szlakach są coraz trudniejsze. Ostrzegają ratownicy górscy. Z powodu ostatniego opadu i silnego wiatru w wyższych partiach gór pojawiło się zagrożenie lawinowe. Dlatego decydując się na taką wędrówkę, trzeba zachować szczególną ostrożność. Jestem miłośniczką gór, uwielbiam po nich chodzić, są jak narkotyk. Pani Renata. I chodzę po nich bez względu, czy to jest lato, czy jesień, czy zima. Najczęściej jestem w Tatrach Słowackich, bardzo lubię tamte strony, tamte tereny. Również bywam w Tatrach Polskich. Świeży opad śniegu silnym i bardzo silnym wiatrem spowodował nagromadzenia śniegu, co spowodowało dość gwałtowny wzrost zagrożenia lawinowego. Piotr Konopka, ratownik dyżurny TOPR. Turyści, którzy w ten weekend wybiorą się w góry, powinni nie wychodzić w te krytyczne miejsca, czyli wycieczki powinni ograniczyć do dolin tatrzańskich, najlepiej szerokich, rozległych i unikać wyżej położonych partii gór. Jeżeli chodzi o warunki paśmy Jaworzyny Tynickiej i Radziejowej, to pokrywa śnieżna gdzieś od wysokości 500 metrów na poziom morza utrzymuje się już na stałym poziomie. Przemysław Skoczeń, Grupa Krynicka, GOPR. Pod tym świeżym opadem zalega warstwa lodu, szczególnie niebezpieczna w tych niższych partiach gór. Aktualnie mamy ogłoszony pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Sławomir Czubak, naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR. To oznacza, że część szlaków już będzie zamkniętych. Na pewno turyści muszą się spodziewać śniegu, zarówno w tych miejscowościach podgórskich, Karpa Szklarska, Poręba, Świeradów, ale na pewno już dużo więcej tego śniegu będzie na grzbiecie, w drodze do grzbietu Karkonoszy. Tutaj miejscami już formowały się zaspy, które mają nawet do metra głębokości. Jak jest duża pokrywa śnieżna, z reguły idziemy po śladach, które już są wcześniej zrobione. Można również ze sobą wziąć skitury i również jest to fajna atrakcja przejść i zjechać gdzieś, gdzie się naprawdę da, albo rakiety śnieżne, które bardzo dobrze się sprawdzają na dużej, nieutwardzonej pokrywie śnieżnej, aby się nie zapadać czasami po pas. Generalnie mamy w tej chwili do czynienia z trudnymi warunkami. Dosyć zmienna jest ta pogoda. Przy dosyć silnym północno-zachodnim wietrze istnieje ryzyko szybkiego wychłodzenia. Musimy szczególnie zwrócić uwagę na odpowiedni dobór odzieży. W razie niskich temperatur staram się, wiadomo, ubrać odpowiednio, ubierając się na cebulkę, odpowiednie buty, odpowiednia odzież termiczna. Trzeba monitorować aktualne warunki pogodowe. Adekwatnie do tych warunków trzeba dostosować swój cel, swoje umiejętności i oczywiście wyposażenie. Jeżeli gdzieś mieszkamy na kwaterze, w schronisku, w hotelu, to wychodząc z tego obiektu, żeby zostawić wiadomość, w którą część gór się udajemy. Te osoby, które mają taką możliwość, lepiej, żeby sobie zainstalowały aplikację Ratunek. To dla ratowników górskich jest duże ułatwienie ze względu na to, że będziemy również znali Państwa lokalizację. Góry każdemu polecam. Jest to wspaniały relaks, wspaniałe sprawdzenie siebie, swoich sił, swoich możliwości. Także naprawdę warto ruszyć się z domu. Góry są piękne, ładne, ale potrafią też być niebezpieczne. Dlatego wybierając się w góry, zawsze nad wszystkim niech czuwa zdrowy rozsądek. A Państwo lubią wędrować zimą po górach? W schroniskach po takiej wędrówce, taki placek po Bieszczacku na przykład, gorący, chrupiący, z gulaszem. No niestety, robię się głodny, kawa tylko na razie pod ręką, ale na śniadanie przyjdzie czas. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. 16 minut do godziny 8. Wczoraj tuż przed północą poznaliśmy trzeciego półfinalistę Pucharu Davisa, prestiżowej męskiej rywalizacji drużynowej. Została nim Serbia, pokonując po bardzo zaciętym spotkaniu Kazachstan. Wcześniej awans wywalczyły reprezentacje Chorwacji i Niemiec. Ostatniego półfinalistę poznamy dziś i będzie nim lepszy z pary Rosja-Szwecja. Przed 2 laty rozgrywki przeszły reformę, bardzo różnie odbieraną w tenisowym świecie. Między innymi o tym Krzysztof Łuniewski rozmawiał z obecnie komentatorem Eurosportu, kiedyś uczestnikiem Pucharu, Lechem Sidorem. Poprosiłbym cię, żebyś przypomniał i powiedział, czym jest Puchar Davisa, czym był Puchar Davisa dla tenisistów, dla świata tenisowego. No przede wszystkim Puchar Davisa porównywany był przez lata do mistrzostw świata tenisowych tak naprawdę, bo występowały drużyny narodowe, byli kibice, grano hymny, była wspaniała atmosfera, wielkie weekendowe święto. Piątek, sobota, niedziela, rozłożone ten Puchar Davisa na 3 tury, bo zwycięzcę uznawano za najlepszą drużynę globu, więc można śmiało twierdzić, że to byli mistrzowie świata drużynowi tenisowi. Pamiętajmy też oczywiście o tym, że to są rozgrywki z ponad 100-letnią tradycją, to po pierwsze, a po drugie, że ich formuła całkiem niedawno się zmieniła. Z tego, co się orientuję po tych 2 latach takiej wprawki właściwie, to nie wszyscy są zadowoleni z tego. Są zwolennicy, ale bardziej oni się trzymają słupków oglądalności i tutaj księgowi chyba mają dużo do powiedzenia w tej materii. Natomiast dla mnie formuła Pucharu Davisa, ta stara, nazwijmy to w cudzysłowie, nie powinna być dotykana. Jeżeli już, to ewentualnie finał rozgrywek gdzieś na neutralnym terenie, żeby widzów mogło być po 50%, żeby było fair. To jedyna taka zmiana, którą ja, gdybym miał coś do powiedzenia, bym wprowadził. Natomiast jak przepisy gry w tenisa. Tu się nic nie polepszy, nic nie pogorszy. No dobrze, to wytłumacz, na czym polegała ta stara formuła szybko i na czym polega ta nowa? No, stara formuła polegała na tym, że się po pierwsze grało w 5, było 2 singlistów, którzy grali na krzyż, była para deblowa, która grała w sobotę, debel nie decydował tak jak dzisiaj i przede wszystkim grano do 3 wygranych setów. I myślę, że to była główna przeszkoda dla telewizji, że to było długie, ale to był właśnie cały sens Pucharu Davisa, że to były walki do 3 wygranych setów. Po 5 godzin czasami grano, ale i dłużej. I to była cała radość dla kibiców, bo mogli godzinami na tych swoich najlepszych graczy patrzeć. Dzisiaj gra się 2 single i debel decyduje ewentualnie, gdzie jest po 1, a potem to wszystko się tak szybko rozgrywa. Grane są przede wszystkim mecze do 2 wygranych setów. Ja wiem oczywiście, że to było tłumaczenie, że ten Puchar Davisa był męczący, że zawodnicy byli zmęczeni sezonem, że oni mieli już dość, że chcieli to zagrać szybko, skomasować to wszystko w jakimś takim krótkim okresie czasu, żeby cały świat mógł pooglądać. Powiedzmy też, Lechu, o tym, że za tą zmianą formuły Pucharu Davisa nieoczekiwanie stoi znany piłkarz Barcelony, Gerard Piqué. To jest właśnie po części odpowiedź, jak ta zmiana z przepisami. Tu się nic nie da zmienić. Piqué został poproszony o znalezienie jakiejś formuły, która przyniesie większe zyski, będzie miała większą oglądalność i będzie stanowiła łakomy kąsek dla telewizji. I chyba to było główne motto działania hiszpańskiego piłkarza. Ja nie pamiętam przypadku, żeby tenisista starał się rozwiązać problemy jakiejś ligi piłkarskiej, czy ligi mistrzów, czy ligi Europy, no bo to dla mnie bzdura jest. A tutaj mamy oczywiście wielkie pieniądze, wielką spółkę, która za tym stoi, no ale piłkarz, który miesza w kotle tenisowym, trochę słaba dla mnie. No i słuchaj, koniecznie muszę cię podpytać, bo ja tę historię znam, natomiast myślę, że słuchacze jej nie znają. O twój występ w Pucharze Davisa i słynny mecz Grecja-Polska w Atenach, ty byłeś jeszcze wówczas nastolatkiem. Tak, no to były lata późne, 80-89. Myśmy pojechali do Grecji zagrać z bardzo niebezpieczną drużyną. Koniec lipca, pamiętam. Upały wtedy były potworne. Tam dochodziła temperatura do 40 stopni w cieniu. To, co się wydarzyło wówczas, takie rzeczy dzisiaj nie mają już miejsca, bo oczywiście epoka się zmieniła, ludzie się zmienili. Gospodarze mają mniejsze prawa albo grają na terenie neutralnym, więc tutaj nie ma mowy o gospodarzu. Natomiast tam Grecy zafundowali hotel oknami do najbardziej ruchliwej arterii w Europie, 5 pasów w lewo, 5 pasów w prawo. Ona milkła na godzinę, między 3 a 4 tam była cisza i zaczynało się wszystko od nowa. Poza tym nie było klimatyzacji w hotelu, a już na deser zostawili nam pod hotelem 3 samochody, które miały kluczyki w stacyjkach. Były oklejone oczywiście logo sponsora, Puchar Davisa i tak dalej. To jest wszystko zgodnie z zasadami, tylko zapomniano o kierowcach. No i niestety musieliśmy prowadzić te samochody sami. Akurat jeżeli chodzi o zawodników, wszyscy się bali i ja jako 19-latek, który miał chyba rok wtedy prawo jazdy, zostałem wytypowany do tego, żeby się z dżunglą miejską A to nie jest łatwe, bo jak ktoś jeździł po Atenach, to wie doskonale, o czym mówię, żeby się z tą dżunglą zmierzyć. No jakoś się udało to przeżyć, natomiast mieliśmy przeżyć mnóstwo i wspomnień takich, które zostaną do końca życia, cała drużyna i każdy z osobna, było mnóstwo. Dzisiaj chyba trochę bardziej sztuczna jest ta atmosfera wokół Pucharu Davisa. Pamiętam też, że mówiłeś, że z trybun miotano pomarańczami w waszą stronę. No tak, tam w ogóle były, troszeczkę mówiąc, kolokwialnie cyrki, dlatego że strasznie zależało Grekom na zwycięstwie. Rzeczywiście jakiś owód poleciał z trybun w trakcie debla, bo ten debel był bardzo ważny, zresztą bardzo długi, więc tam były kary finansowe, doszło do lekkiej bójki, takiej małej przepychanki, no niestety z moim udziałem, no ale to 19-letnia młoda krew się zagotowała właśnie z tym młodym Grekiem i trochę żeśmy się poprzepychali, ale potem na bankiecie wszystko poszło w niepamięć, darowano kary, z czego cieszył się księgowy PZT bardzo, bo te kary były w dziesiątkach tysięcy dolarów, mieliśmy 20 tysięcy dolarów kary. W sumie za ten mecz Grecy chyba jeszcze więcej, ale skreślono to z protokołów i wszyscy w dobrych takich szampańskich nastrojach po bankiecie pojechaliśmy do domu. Szkoda tylko, że przegraliśmy mecz 3-1, bo piątego meczu się nie udało rozegrać, bo zapadły ciemności, a nie było świateł. Z Lechem Sidorem o Pucharze Davisa rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Niech zawodnicy dadzą z siebie wszystko. Zjedzą porządne śniadanie, na więcej kalorii absolutnie może na sobie, proszę Państwa, pozwolić tylko o poranku. Placek ziemniaczany w moim rodzinnym domu to był rarytas, z tym, że my jeszcze robiliśmy takowe placki z krojonymi rydzami zbieranymi nad Narwią, krojonymi, smażonymi na blasze. Panie redaktorze, polecam palce lizać. Dziękuję bardzo, tylko gdzie ja teraz rydzę dostanę?